بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لكي ونتري ستة موزي وجماد الآخرة mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bisharhi ma'ali shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulitaja katika kikao kilichopita dalil al-isti'adha, dalili ya kuwa kutaka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa ibada tukufu. أسوم قول المصنف رحمه الله قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. بالو توبو كتك أتاج دليل يا عبادة الاستعاذة أموني دليل يبيلي كتك كتاب إن شاء الله الإتاج الإمام المجدد رحمه الله. قال: وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. قال العلامة الفوزان: وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس سيما نجيكينغا ومولا ووانادام مولا ووات ملك الناس فلم ووات فالم ونادام إله الناس نديه مungu wa watu ونادام من شر الوسواس الخناس معنى نجيكينغا نشاري يا وسواس وشيطان من يكرجيا نيوما الخناس من يكرجيا نيوما anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala hukimbia. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, anaitia wasiwasi katika nyoyo za watu. Min aljinnati wannas, kutokana na majini na watu. Maana hawa mashaitani wako katika majini na wako katika watu. قال العلامة الفوزان: أمر الله عز وجل بالاستعاذة برب الناس ملك الناس إله الناس. الله سبحانه وتعالى katika hii sura akamrisha kutaka kinga na hifadhi kutoka kwa mola mlezi wa watu, mfalme wa watu, tena mungu wa watu. هذه كلها أسماء وصفات لله عز وجل. Ukitizama utakuta hizi aya zote zataja majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wafiha anwa'u tawhidi thalatha, na ndani yake muna vigawanyo vitatu vya tawhid: tawhidu rububiyya wa tawhidu al-uluhiyya wa tawhidu al-asma wa sifat. Na hili jambo pamoja na kuwa ulama wamelizungumza tayari na kulieleza kuanzia wakati wa Imam Abu Hanifa rahimahullah, kadhalika al-Imam Shafi'i, al-Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, hawa a'imma ambao ni ashabu al-madhahib al-arba'a, na tena kuja hivi mpaka kuja kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na kuendelea na mpaka leo. Ulama wataje hivi vigawanyo vitatu vya tauhid. Na hivi vigawanyo vitatu ni kwa kufuatilia Qur'an na Sunna Mtume sallam, utavipata vizungumziwa vigawanyo hivi vitatu. Kama vile kwa mfano mtu akikuuliza masharti ya swala ni yapi, ukaorodhesha kuwa sharti la kwanza ni hili, la pili ni hili, la tatu ni hivi, kuna hadithi ama aya hata moja iliyosema shurutu sala kadha wa kadha? Iko? Hakuna. Lakini kwa kufuatiliza nusus za Qur'an na Sunna, watu wakafahamu kumbe tahara ni katika masharti ya sala, kumbe kuelekea kibla ni katika masharti ya sala, kumbe wakafahamu kwa zile adilla walizozisoma. Hivi kustiri aura ni katika masharti ya swala. Kwa nini? Kwa dalili hii. Kwa namna hiyo hiyo pia wamefahamu kuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu kwa kusoma nususi za Qur'an na Sunna. Lakini pamoja na hayo, haya tuwezungumza leo, kesho waweza kumuona khurafi akasema waona wamemgawanya Allah mara tatu, sisi tumegawanya tauhid si Allah. Labda kama kuna Mungu wako aitwa tauhid, wewe tuambie. Kama kuna Mungu wako aitwa tauhid, sisi tusema tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu, ama ni Allah, tusema tauhid. Sasa yasema hawa mgawanya Allah, nani anasema Allah mgawanya mara tatu? Tusema tauhid. Umesikia vizuri? Na baada ya hapa pia bado wataendelea hivyo hivyo. Kuna kitabu kizuri chaitwa Al-Qawl As-Sadid fi Ar-Radd 'ala man ankara تقسيم التوحيد الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى الكتاب kimeandikwa miaka mingi tu huko nyuma kumrudi bwana mmoja aliyesema maneno kama haya lakini shida ya hao ndugu zetu hawataki kusoma shida yao hawataki kusoma wavivu na ndio maana wakuta yale maneno yao ya kariri kila siku yale yale. Ulama washazungumza ya maneno, basi nenda kasome, angalia wamezungumza nini, wacha taasub, angalia wale wanaovioni wametoa dalili gani. Sheikh Abdul Razak amekusanya maneno ya wanaovioni kuanzia hao nyuma huko al-imma al-arba'a huko nyuma, kuthibitisha kuwa hili jambo si wa kwanza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kulizua, wala si wa kwanza al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kulisema, bali limezungumzwa na ulama huko nyuma wengi wakubwa kuliko hao. Wala aqida haichukuliwi kwa Sheikh al-Islam wala Muhammad Abdul Wahhab rahimahumullah, aqida yachukuliwa katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ukirudi katika kitabu utakuta nusus za wanaovioni huko nyuma. Nimeligusia ili kwa sababu kila ukitaja ili jambo utawasikia ahlul bid'ah wakizungumza maneno kama hayo. Na wewe si lazima uende mbali, akikwambia hawa wamemgawanya Allah mara tatu, mwambie la, ni tauhid. Tauhid ndio imegawanya mara tatu. Hivi wewe una Mungu wako aitwa tauhid wewe? Muulize hivyo. Alafu kuna lile swali niliuliza hapa, sasa sijui lina miaka mingapi. Na leo naliuliza tena kabla ya kuendelea hapa. Wallahi hakuna khurafi za kulijibu swali. Na hapa wallahi hata akakaa miaka akapewa umri wa da'wa ya Nuh alayhi salatu wasalam miaka 1050 hawezi kujibu swali. Asikilizeni swali. Na leo naitoa tena ichangamoto ito challenge sio? Wajibu makhurafi. Kwa mfano mtu akasema kuwa Allah ndiye aliyeniumba mimi, Allah ndiye anayenipa riziki, Allah ndiye anayenihuisha na kunifisha, hayo yote mimi si yakatai, kama vile walivyokubali nani Makuraish, wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah, sio? Tayib, amekubali kuwa Allah ndiye muumbaji wake, kisha akakubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri na sifa nzuri ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها akakubali. Lakini akasema naabudu sanamu, atakuwa muislamu? Mimi ndio swali. Naamini kuwa Allah ameniumba kama vile Abu Jahali wasema. Abu Jahali akiulizwa nani aliyekuumba, sema nani? Allah. Qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard am man yamliku as-sam'a wal-absar. Zote zile zikatajwa zile, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja yote yale anayoyafanya, ukiwauliza hao, fasayaquluna Allah, watajibu kwa anayafanya yote, mpaka wa man yudabbiru al-amr, anayepeleka mambo katika ulimwengu, watasema Makuraish ni Allah, wale walikuwa wakimshirikisha Allah na kuabudu Lata na Uzza na Manata. Ikiwa amekubali mtu kuwa Allah ndiye aliyeniumba, Allah ndiye anayenipa riziki, Allah ndiye mwenye kuhuisha mwenye kufisha, kisha naamini kuwa ana majina mazuri na sifa nzuri, lakini mimi namuomba sanamu ndio anifikishe kwa Allah, je, huyu atakuwa muislamu? Ukisema si muislamu, utakuwa ushaigawanya tauhidi, kwa sababu umekubali kuwa ampokesha Allah katika nini? Katika utendaji kazi wake, aliposema kuwa Allah peke yake ndiye aliniumba. Hii ni kumpokesha Allah, na yeye peke yake ndio ana majina mazuri na sifa nzuri, huku ni kumpokesha Allah. Ukisema si muislamu, utatueleza kivipi si muislamu huyu na yeye asema Allah ndiye alimuumba? Umefahamu vizuri hapo? Tayeb. Ukisema muislamu, kwa sababu hutaki kugawanya tauhidi, sio? Ukasema muislamu, tunkubaliana muislamu, muislamu gani aabudu sanamu? Kuna muislamu aabudu sanamu? Hapa ni moja katika maili, ima akubali vigawanyo vya tauhid, awe atamuita huyu anayefanya hivi kwa mfanya nini? Ni mushrik, kafir. Ima akatae vigawanyo vya tauhid, akubali kuwa anayeabudu sanamu huyu pia ni muislamu. Umeelewa vizuri? Hawaambieni wajibu ni swali. Na sasa hivi nafikiri kutoka niliulize, labda kuanzia tuko Masjid Ziwani pale, haya maneno nayazungumza zaidi ya miaka 10, na mpaka leo jawabu halijapatikana. Tuomba tena kama miaka 10, kama Allah atatupa uhai na uzima, mtuletee jawabu ya hili swali. Mkisema kuwa huyu ni muislamu, tutawauliza alikuwaje muislamu abudu sanamu? Mkisema la si muislamu, sasa mkubali vigawanyo vya tauhid, mkubali kuwa huyu ampokesha Allah katika utendaji kazi wake na katika majina yake na sifa zake, lakini amshirikisha Allah katika nini? Katika ibada. Tauhid ya ibada, ahlaha mur, tamu katika hizi mbili mchungu. Sasa wewe chagua utakayepi, ndio ujibu ilo jawabu. Mmoja aliulizwa ilo jawabu akasema hiyo ni out of topic. قال العلامة الفوزان: استعذ بالله وبهذه الأسماء والصفات. يليندنا الله يليند نوكم بليك والله أكو يفاذي وما جينهايا نصفهيز إذا الله تكف. استعذ بالله من شر الوسواس وهو الشيطان. يليندنا الله كتكمانا نشاري يأل وسواس. الوسواس هابا قصد يوناني شيطان. أما الوسواس بالكسر فهو مصدر وسوس يوسوس. نكيلة كتينو شاكو فاينيني كتيا وسواس وسواس. وأما الوسواس فهذا اسم من أسماء الشيطان. كتك مجينة شيطان أيت الوسواس، لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه. Kwa sababu huyu shetani humtia wasiwasi mtu mwanadamu, akamtia fikra ya mambo. Wayushghiluhu min ajli an yulqi fi qalbihi ar-ru'ba wat-taraddud wal-hayrata fi umurihi. Na humshughulisha huyu mwanadamu ili amtie katika moyo wake hofu na wasiwasi, awe amechanganyikiwa katika mambo yake. Hususan fi amri al-ibada, haswa haswa katika jambo la ibada. Fa inna shaytana yuwaswisu lil-insani fi al-ibadati hatta yulabbisa alayhi salatahu au ibadatahu. Shaytan humtia mtu wasiwasi katika ibada mpaka amchanganye katika swala yake au ibada yake, akawa hajielewi yuko wapi. Thumma yantahi bihi al-amru ila an yakhruja min as-salati wa ya'taqidu annaha batalat. Kisha hamwachi, akimaliza ile swala kwa mfano, amwambia wajua nini, swala yako imbatilika, hata akili yako ilikuwa kwenye iko kwenye swala, huna swala. Hapo hapo huyo alimtia wasiwasi ndani ya swala na baada ya swala. Na ndio mkoona baadhi ya watu wanaoshiriki wasiwasi wa shetani hupata tabu katika ibada zao. Ukishiriki wasiwasi wa shetani utapata tabu sana. Waweza kumuona mtu yuatawadha, wudhu wake ule anaotawadha, aweza kutawadha akaregelea wudhu, akaregelea wudhu, akaregelea wudhu, kila akimaliza kutawadha yule shetani amwambia, angalia, unsahau mguu. Na anauosha, lakini ule wasiwasi unaomwingia mpaka afanye nini? Aregelea tena kuanzia mwanzo. Wacha kuwa pale kwa kutawadha, shatawadha mara nyingi, kisha akitoka pale enda kuswali. Akianza kuswali, pale anapoanza kuswali Allahu Akbar, akianza Allahu Akbar, yule shetani amwambia, wajua nini, nia bado haijaingia vizuri hapa. Wako watu wafanye hivyo, hujamwona mtu aregelea Allahu Akbar mara nyingi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, nafikiri mshaona. Ama ukimwona mtu aregelea Allah, ujue shetani hapo amemvaa, amtia wasiwasi. Na usawa ni kuwa mtu asijishughulishe na huu wasiwasi wa shetani. Kwa utamwona yuaregelea Allahu Akbar, Allah, mimi nishamwona mmoja Allahu Akbar, paka imamu akatoa salamu, salamu Allahu Akbar, pale salamu inapotolewa ndio yeye eti imeingiana ile takbira. Ngada namna gani shetani anavyomchezea, na ndio yuwasali munfaridan, ankosa jamaa yote. Hii ni kazi ya shetani, humchezea mwanadamu katika ibada yake namna hii. Na dini yetu haina taklif, hukukalifishwa. Na wengi katika wale wanaopata waswasa katika swala ni wale watu wanawaitu usalli fardha salati taipi alfajri, kumbe kwa dhuri. Shetani ashamkosesha ma'muman lillahi ta'ala tarehe fulani, na nyuma imamu fulani hapa, msikiti fulani huu, akumbusha tu na shetani. Kisha Allahu Akbar, amwambia we unasema alfajiri, wajua si adhuri sahi. Na waitu baba, yote haya ya kutoka wapi? Wajitia maradhi we, na waitu zako wazitoa wapi hizo? Mtume sallam hakukufundisha haya? We ukija pale na akili zako, kul atuallimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lam ma fi samawati wa fi al-ard, Allah yajua kilichoko ndani ya moyo wako. Wewe njoo tu Allahu Akbar, ingia katika swala yako, sio kuja kucheza ama kuswali. Kuja kuswali hiyo tayari nia. Lakini wengi katika wanaoingiwa na waswasa wa shetani, watu wanaofanya mambo kama haya wengi sana. Sasa na kuna wengine watiana waswasa kwa kutiana dhiki katika ibada. Mfano tena nawapa mzuri, watu huambiwa ukioga janaba, yale maji yanayotona yale yasirudi kwenye ndoo, ikirudi kitone yale maji yote najis. Maanake yanaoshwa nguruwe hapo, maji yote najis. Maana huyu anayeoshwa nguruwe ama ni mbwa? Si ni mtu huyu. Sasa najis iko wapi? Mbona Mtume salam alikuwa akitia mkono haswa ndani ya kile anachokiogea na janaba, yeye na mke wake Aisha radhiallahu anha, mikono yao yapishana katika kile chombo? Hivi mmewafanya watu hawana raha hata kufanya ibada jamaa? Basi sasa kutafanywa nini? Kile choo kitakavyoundwa pia itawekwa ile namna ya kumfanya huyu mtu awe ataoga bila yale maji kurudi. Kwa hivyo utakuta kibaraza hivi kimejengwa kama wale watu wa zamani wa ndoo, wale ndoo kwa juu pale, alafu sikopo atumie kasa ama kata iliyoita, yani kijiti kile, alafu afunge kopo kule mbele kule, alafu kwa mbali achote hivi, kisha angalia yale maji tone lirudi aoge. Kwamba nini hii yote? Ni waswasa imejengewa na bid'a na jahil. Alhamdulillah, basi jamaa hawa sasa hivi wampata shawa angalau kidogo, fafafungua hivyo jua haya rudi tena bwana, haya harudi tena. Lakini si kweli, oga tu kawaida, ya rudi ya kurudi na chochote, wewe si najis wala haikudhuru chochote. Oga inshallah nusu ya kopo linregea pale ndani, ndio nini? Si maji tu yale. Yana kitu gani? Mbona mwatia watu wasiwasi katika mambo ambayo si ya kweli? Hakuna dini hiyo ya kutia watu dhiki, hakuna. Wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Alafu mna dalili gani katika hayo mnayoyafanya? Mwatia watu dhiki. Mmoja namsikia kwenye redio, mufti. Mufti al-mitaani, lakini anaitwa redioni pale. Hii redio zetu hizi zina watu wa ajabu ajabu sana. Aulizwa, je, nafaa mimi kutia mkono wangu kwenye chombo cha maji na watawadha? Sema haifai. Ukitia tu mkono ile maji yashanajisika, alitabidi uyamwage. Mufti. Mufti. Ehe, sasa fanyeje? Asema ukitaka kutia mkono pale ndani, mwanzo sema nawaitu an udkhila yadi, sauti yake kwa hivi, fil ina'i. Unshiba keki za fayazo. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho katika dini ya Allah. Wewe chukua maji, jimwagie, osha, ukishakuwa mkono msafi, tia katika kile chombo, haina matatizo yote. Hakuna makosa yote katika hilo. Unacho tawadha kawaida tu. Mefanya watu waishi na wasiwasi kabisa. Hawana raha. Nini? Na hawa ndio kale minal jinnati wan nasa. Wengine wenye kutia watu wasiwasi kwa jahali walikuwa nao, wachangia katika kutia wasiwasi katika nyoyo za watu. Na wewe ukiona ibada yoyote wapata tabu na wasiwasi, nenda kaulizie vizuri kwa watu wa sunna, lakini utakuta kuona matatizo katika kuifanya ile ibada. Hakuna ibada umeamrishwa na Allah ikutie wewe dhiki. Ibada umepewa wewe ili ikutulize moyo wako, isikutie dhiki. Ibada angalia unapoifanya yote, Allah akutuliza moyo wako. Ukiswali raha, wapata utulivu wa moyo. Hakuna ibada Allah amekuamrisha ili akutie dhiki, la, bali ikija dhiki Allah subhanahu wa ta'ala akupa nafasi. Ukiwa safarini, swala yako yapunguzwe. Una maji, tayammum. Siwezi kuswali kusimama, kaa. Kila panapokuja mashaka, almashaqqatu tajlibu at-taysir. Kila kukija mashaka, dini yetu ileta nini? Wepesi. Katika kila jambo Allahu mfanyia sahali mja wake. Turudi hapa. Qala au annahu au yusalli thumma ya'taqidu annahu ala ghairi wudu'in. Wakati mwingine mtu yusali ashamaliza, kimi natawadha kweli? Na litawadha. Ile wasiwasi ukaanza, natawadha kweli? Paka ende akatawadhi tena, aswali tena upi. Au annahu ma qama likadha, au annahu ma fa'ala kadha. Sema hakusimamia jambo fulani, hakulifanya jambo fulani. Wa yusbihu fi waswasin wala yatma'innu ila ibadatihi. Akawa ni mtu ana wasiwasi, hapati utulivu katika ibada yake. Fallahu jalla wa ala a'tana ad-dawa li hadha al-khatar. Allah ametupa dawa ya khatari kama hii. Wadhalika bi an nasta'idha billahi min sharri hadha alwaswas. Tujilinde na Allah kutokana na huyu shetani anaitia waswasi. Wa qawluhu al-khannas alladhi yatakhallafu wa yabta'idu, yule anayerudi nyuma na kukaa mbali. Fa huwa yuwaswisu idha ghafalta an dhikrillah. Hili ni jambo muhimu sana lieleweke. Sheikhul Islam ana maneno mazuri sana azungumza kuhusu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna katika Uislamu ibada ya kunyamaza, mtu amfunga mdomo tu. Bali Sheikhul Islam asema hadha yurithul waswas, yamletea mtu wasiwasi. Usikubali kukaa kimya muda mrefu, ndio shetani sasa pale yakujia. Fanya nini? Mtaje Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi. Ukikaa peke yako mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, ili umfukuze yule shetani. Ukimtaja Allah atakimbia, hawezi kukaa nawe. Kwa hivyo ukiwa na ghafla, ukighafilika na kumtaja Allah, umenyamaza tu mfunga mdomo umtaje Allah, pale ndio shetani anapokuja. Wayakhnasu an yataakhar idha dhakarta Allah azza wa jalla, ukimtaja Allah yukimbia, hawi karibu na wewe. Fahuwa waswasun ma'al ghafla, kwa hivyo ni waswas wakati unapokuwa na nini, na ghafla. Wakhannas inda dhikri Allah azza wa jalla, na ni mwenye kurudi nyuma unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala akimbia. Hivi ndio alivyo shetani, namna alivyomweleza Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wan nas, ka'anna almaana wallahu a'lam anna hunaka muwaswisuna min aljinni wa min alinsi waswisuna linnas, kana maana yake ni kuwa wapo wanaotia wasiwasi watu katika majini na katika watu. Ya'tuna an-nasa yushakkikunahum, mawajilia watu na kuwatia shaka. Fakama anna liljinni shayatin yuwaswisun fakadhalika lilinsani shayatin fakadhalika lilinsi shayatin yuwaswisuna fa anta tasta'idhu billahi min sharri alqabilain alqabilain. Asema kama vile katika mashaitani au katika majini wapo mashaitani wanaotia watu wasiwasi, kadhalika katika watu wapo mashaitani wanaotia watu wasiwasi. Kwa hiyo wewe wajilinda na Allah kutokana na shari ya hao wawili. Walihadha yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja hizi sura akasema, ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima, hajataka kinga mwenye kutaka kinga kama mfano wa kusoma sura hizi mbili, Falaq na Nas. Hakuna kinga kama hizi sura mbili. Ay hataini surataini fayanbaghi lilmuslimi an yaqra'ahuma fi adbari salawat wa yukarriruhuma wa yaqra'uhuma 'inda an-nawm ma'a ayati al-kursi wa surati al-ikhlas. Sema yatakikana muslimu, yampasa muslimu azisome hizi sura baada ya kila swala. Ni sunna soma hizi sura, lakini pia hii sunna watu wameiacha. Wewe nenda katika misikiti ya makhurafi, baada ya swala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, jamaa washasahau sunna. Ah, wapinga kumswalia mtume? Taratibu. Mtume Muhammad sallam anatufundisha utaratibu, baada ya swala tusome nini? Haya anatufundisha Mtume Muhammad sallam. Kumswalia mtume sallam ni ibada, yatakikana ifanywe hiyo ibada, lakini katika njia ambayo Mtume sallam ametufundisha. Hapa hakutufundisha hivyo, hapa ametufundisha katika adhkara zilizotufundisha ni kusoma hizi muawadhat, Ikhlas, Falaq na Nas. Na ndio maana muona watu wa bid'a wachezewa kule na mashetani, wachezewa sana kwa sababu ya vituko vyao kama hivi. Hawaombi kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shetani. Baada ya sala zao ni hizo adhkar ambazo pamoja pamoja na nyingine hazikuthubutu kutoka kwa Mtume sallam. Na wakati wote ukiwacha sunna utaangukia kwenye bid'a la budda, na ukiwacha bid'a utabakia katika sunna. Sasa chagua mwenyewe, wewe mwenyewe chagua. Yule aliyekuja kutufundisha hii dini, Mtume Muhammad sallam ametufundisha namna. Mimi nashangaa sana, yani mimi niulizie Mtume sallam amfanya vipi, niambiwe amfanya hivi na hivi na hivi, nishikamane na vile alivyofanya Mtume sallam. Wewe uje na zako mpya, kisha mimi niwe mpotofu? Wewe umeongoka wewe. Malakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun, mhukumu vipi watu nyinyi? Yani mimi shikane na adhkar za Mtume sallam vile vile kama alivyofundisha masahaba wake. Wewe uzue yako, kisha nikikwambia hii makosa, wewe umpendi Mtume, wewe umpenda sana uliowacha wewe. Wewe uliowacha yale ya Mtume sallam umpenda sana. Yule alishikamana na sunna ya Mtume sallam yeye hampendi Mtume. Ya khurafi, wacha mambo hayo, utakuwa katika minal jinnati wan nas, hawa watia watu shaka na wasiwasi katika dini ya Allah. Tuwacheni haya mambo, hata kama mmeyazoea kwa babu zenu, msiwe kama watu wa Ibrahim, inna wajadna abaana kadhalika yafalun. Babu zetu wote na babu zao walikuwa wafanya biashara, walikuwa hivi, si wanaovioni, si wanaovioni. Huwezi kuniambia babako, babako nani katika hii dini? Babu zetu, babu yako ana miaka mingapi kutoka afi? Hata miaka 100 ifiki. Sisi tukwambia dini ya miaka 1400 huko nyuma, watuambia babu yako, tumfanyaje sisi babu yako? Kila mtu na babu yake. So, babu zetu, babu zako wana miaka mingapi tangu wayatunge haya? Utasikia tangu zamani. Zamani lini? Dini liingia lini hapa? Ukasema tangu zamani. Zama zako kumbe zama za mkoloni tu, sema vulah. Juzi tu waje kutuambia. Juzi juzi mkasherekea miaka 100 kutoka maulidi yanze. Kumbe miaka 100 tu. Fujo lote hili. Kwa jambo ambalo lina miaka 100 sio 150. Sisi tuambia dini na miaka 1400 huko tangu kwa Mtume sana mjumbe tuambia. Mtuambia dini ya miaka ya juzi tu 1900. Allahul musta'an. Kwa dini ya nani ya zamani sasa? Hao wanaomfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ama nyinyi mliokuja na yenu mapya? Bid'a ni katika njia za kutia watu wasiwasi. Kwa hiyo hii sunna usiiwache. Baada ya swala soma hizi sura tatu. Kila swala na ayatul kursi kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa anayesoma ayatul kursi hapana baina yeye na kuingia peponi illa al-maut. Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa mauti. Yaani bimaana ukisoma ayatul kursi baada ya swala ikiwa umejaliwa kufa baada ya hapo, basi wewe ni wa peponi moja kwa moja. Kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Sheikh al-Islam asema kutoka ni isome ile hadith ma taraktuha, sikuiacha ayatul kursi baada ya swala kutoka nilivyoijua hii hadith. Na sisi pia tusiwache, tushikamane na sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala yaqra'u ayatul kursi, soma ayatul kursi, sura al-ikhlas wal mu'awwadhatayn. Sura al-ikhlas na mu'awwadhatayn yani falaq na nas. Yaqra'uhuma dubura kulli salatin, baada ya kila swala asome hizi sura. Na inshallah leo nafikiri baada ya dhuhuri tutaanza darsa ya adhkar za baada ya swala biidhnillah. Risala Sheikh Ahmed hafidhahullah. Wa yukarriruhuma thalathan baada al maghrib wa baada al fajr, na baada al fajr na maghrib azikariri mara tatu tatu, baada ya swala ya magharibi na baada ya swala al fajr wazikariri hizi sura mara tatu tatu. Swala zingine usome mara moja moja. وكذلك يقرأهما عند النوم من أجل أن يبتعد عنه الشيطان فلا يكدر عليه نومه ويزعجه بالأحلام. كذلك أصوم قبل يكلال إذ يذكر إلي شيطاني أو ينبالنا إيه فلا يكدر عليه نومه ويزعجه بالأحلام إلي أسم وربيه سنجزيواك أكاوى أتمتي خوفه na wasiwasi kwa ndoto wanazoziona katika usingizi. Kuna watu huota ndoto za ajabu ajabu kwa sababu ya kuacha hizi adhkar. Sumatul kursi hakaribishi shetani. Na imethubutu katika hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu, alipokuwa yomshika yule bwana akiwa yoiba sadaka ambaye ni shetani. Mtume sana akamfundisha pia hii. Kwa hivyo hii ayatul kursi usiwache, ikhlas, falak na nas kabla ujalala. Shetani akaimbali na wewe. Si waje hapo tutie wasiwasi na sisi. Wanaota napigwa mawe ulisoma adhkar. Naota bwana sio nini, umeona mtu apiga kile he he he na huko ndani. Kuna nini? Kumbe akufanya adhkar. Ansahau kufanya adhkar. Usisahau jambo kama hili. Ashahidu min hatayni surataini anna Allah amara bil isti'adhati bihi wahdahu. فدل على أن الاستعاذة بغيره من الجن أو من الإنس أو من أي مخلوق أنه لا يجوز لأنه نوع من أنواع العبادة. شاهد كتكي سورة ميري نكوى الله أمتو أمريشة تتكي كينغا كتوكا كوكي ولا سكوى يوت من جين كتك مجيني أو واتو أو كيوم بيوت يوت من جين سابو لجامو هل جوز استعاذة نأينا كتك أينا يا عبادة. Hatuna yote ambaye atakayetulinda isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wahdahu la sharika la, wallahu musta'an. Ibada inayofuata ni al-istighatha inshaallah ta'ala na dhabh, kisha an-nadhr, ambao ndio tutamalizia aina za ibada zilizotajwa pamoja na dalili zake kisha tuingie katika al-aslu athani, msingi wa pili, maarifatu dini al-islam bil adilla biidhnillahi ta'ala. Hiyo itakuwa katika siku nyingine katika kikao kama hichi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.